A polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz 4,99 za kilogram. W sobotę zakupy robię w moim Lidlu. Żegnamy reklam. Program trzeci Polskiego Radia, sobota 23 sierpnia, minęła 16. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Pogłębia się kryzys w Strefie Gazy, kolejni cywile zginęli w izraelskich atakach. Policja w Chorzowie ustaliła tożsamość ofiary nożownika. Polskie siatkarki rozpoczęły Mistrzostwa Świata, na początek pojedynek z Wietnamkami. A zaczynamy od Strefy Gazy. Co najmniej 25 osób zginęło w izraelskich atakach. Wśród ofiar są Palestyńczycy poszukujący pomocy humanitarnej. Co najmniej 14 osób poniosło śmierć w południowej części Strefy Gazy, gdzie zaatakowano namioty w obozie dla osób przemieszczonych w Khan Yunus. Ponad połowa zabitych to kobiety i dzieci. Na północy palestyńskiej enklawy żołnierze izraelscy zabili co najmniej 5 osób, które próbowały zdobyć jedzenie w pobliżu przejścia granicznego Zikim, którym wjeżdżają konwoje z pomocą. O sytuacji w Strefie Gazy porozmawiamy po serwisie w audycji międzynarodowej. Gościnią będzie dr Joanna Piechowiak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Służbom udało się ustalić tożsamość ofiary wczorajszego ataku nożownika w Chorzowie. To obcokrajowiec, poinformował aspirant Karol Kolaczek z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie. Był to 52-letni mężczyzna, obywatel Ukrainy. Badanie alkomatem sprawcy ataku wykazało ponad 2 promile w organizmie. Mężczyzna jest zatrzymany, zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. A z kolei w Krakowie kolejną godzinę trwa obława za napastnikiem, który kilkakrotnie ugodził nożem taksówkarza. Policja zna jego tożsamość. Zatrzymanie ma być kwestią czasu. Od przyszłego roku trzeba będzie głębiej sięgnąć do kieszeni. Rząd planuje podnieść akcyzę na alkohol, podatek cukrowy czy od wygranych. Więcej zapłacą też właściciele nieruchomości. Ministerstwo Finansów planuje podnieść górne stawki podatku od nieruchomości właśnie. Projekty jeszcze nie trafiły do Sejmu, a już są przyczyną sporów politycznych, o czym Michał Fabisiak. Wiceszef Kancelarii Premiera Jakub Stefaniak z PSL tłumaczy, że proponowane zmiany są podyktowane troską o zdrowie obywateli. Wyższa akcyza czy podatek cukrowy mają zniechęcić do sięgania po alkohol czy napoje gazowane. Albo będziemy dawać możliwość trucia się Polakom i później obciążać system ochrony zdrowia, albo będziemy odwodzić Polaków od tego. Opozycja uważa, że prawdziwą intencją rządu jest zwiększenie wpływów do budżetu. Widać, że pali się rzeczywiście grunt pod nogami rządowi. Dziura budżetowa będzie wysoka. Mówi Wojciech Machulski z Konfederacji, która liczy na to, że jeśli zmiany przejdą przez parlament, to zostaną zawetowane przez prezydenta. Jej politycy przypominają, że Karol Nawrocki obiecał w kampanii podczas rozmowy ze Sławomirem Mentzenem, że nie podpisze żadnej ustawy podwyższającej podatki. Michał Fabisiak, Polskie Radio. No a teraz patrzę na Krzysztofa Łaniewskiego, który siedzi tu ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Rozpoczęło się spotkanie naszych siatkarek. Gramy w Mistrzostwach Świata z Wietnamem. Kto jest faworytem? Zdecydowanym reprezentacja Polski, notowana na tę chwilę na trzeciej pozycji w światowym rankingu. Wietnam w tym zestawieniu zajmuje pozycję 22. Poza tym Wietnamki grają bez jednej ze swoich najlepszych zawodniczek. Oficjalnym powodem absencji Nguyen Thi Binh Thuyen są względy osobiste. Więcej prawdy ma jednak być w zapowiedzianych przez Światową Federację Siatkarską restrykcyjnych testach płci. Przypomnijmy, że na niedawnych Mistrzostwach Świata do lat 21 dwie Wietnamki nie przeszły tego testu i zostały zdyskwalifikowane, a mecze, w których wystąpiły, oddane walkowerem. No i rzecz najważniejsza, tablica wyników, a ta pokazuje na razie rezultat kompletnie zaskakujący. Polki przegrały pierwszy set do 23, zatem walka była zacięta, ale partia przegrana. W drugim secie mamy remis po 2. No i dziękujemy, usłyszymy się jeszcze po serwisie po 17 w sporcie. Tak. Odpowiednia gospodarka odpadami, tego warto uczyć już najmłodszych. Podczas rodzinnego ekopikniku w Stołecznym Parku Fontan można poznać narzędzia pomagające w codziennym recyklingu. Ja segreguję na co dzień. Nie mam gdzie trzymać, ale na balkonie sobie segregację zrobiłam i segreguję. Maja Syrwańska, Biuro Gospodarki Odpadami. Czasami jest problem, bo są odpady, które są nieoczywiste. Nie zawsze wiemy, do jakiej frakcji wyrzucić, dlatego promujemy wyszukiwarkę Segreguj na 5. Wyszukiwarka Segreguj na 5 jest stale aktualizowana. Często jest tak, że jeżeli mieszkaniec, który sobie wchodzi w wyszukiwarkę, nie może znaleźć jakiegoś odpadu, wysyła pytanie, gdzie to wyrzucić. I my wtedy na podstawie pytań od mieszkańców na bieżąco bazę wiedzy aktualizujemy. Staram się, no wiadomo, żeby bywa różnie, no ale ogólnie coraz więcej odpadów wraca jednak do recyklingu, bo ludzie coraz częściej jednak na to patrzą. Staramy się żyć ekologicznie i działać tak, żeby nasza matka natura nam się odwdzięczyła, żebyśmy jeszcze mieli gdzie żyć. A ekopiknik w Parku Fontan do godziny 17. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu. Na północy, zachodzie i w centrum miejscami burze, możliwy drobny grad. Opady na wybrzeżu lokalnie do około 20 mm. Na szczytach górskich możliwy deszcz ze śniegiem, wysoko w Tatrach także śnieg. A do tego wieje porywisty wiatr. Autopromocja. Mieliśmy szczęście. Mogliśmy słuchać artysty. I już i tyle. Pozostaniemy mu za to na zawsze wdzięczni. Stanisław Sojka zagrał w naszym studiu 6 lat temu z okazji urodzin Trójki. Posłuchamy go znów. Zapraszam w niedzielę po 19:00. Mariusz Owczarek. Dzięki piękne. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? Ruszyła wyprzedaż do minus 80% na setki produktów. Dołącz do IKEA Family i upoluj meble oraz akcesoria do 80% taniej. Wyprzedaż trwa do 31 sierpnia. Regulamin na IKEA.pl. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawę. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Budzik, studia, praca, mnóstwo zadań. A kiedy ostatni raz pomyślałeś o sobie? Stop! Zatrzymaj się! Program badań profilaktycznych Moje Zdrowie Ministerstwa Zdrowia to konkretne korzyści dla Ciebie. Bezpłatne badania dopasowane do Twoich potrzeb. Konsultacja z lekarzem, pielęgniarką lub położną. Twój indywidualny plan zdrowotny, czyli jak zadbać o siebie. Szczegóły na mojezdrowie.gov.pl. Sprawdź się dla zdrowia, zanim pojawią się objawy. Kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16:08. Audycja międzynarodowa. Witamy do 16:00 wspólnie z Państwem Michał Jakubik, Monika Suszek i Marcin Walter. Tempo wydarzeń na Bliskim Wschodzie wzrosło. Ministerstwo Obrony zatwierdziło plan ataku na miasto Gaza. 60 tysięcy rezerwistów zostało wezwanych na początek września pod broń, a na dodatek zapadła decyzja o budowie kolejnego osiedla żydowskiego na zachodnim brzegu i to osiedle ma odciąć wschodnią Jerozolimę od terytorium palestyńskiego. I o tym na początek audycji międzynarodowej porozmawiamy już za chwilę. False prophets, imposters, spreading gossip. Criminals that win Oscars, Kevin Costner's. Drones, helicopters, killing our doctors. Turn the hospital to a hospice while you watched it. Then you wonder why we losing patience. We losing patience, we losing patience. More than a feeling, I know we dealing with a dangerous beast. Kill us in broad day, then they blame the deceased. There was no change, even when we came with receipts. Cause we gave them to a nation of sheep. They said they found a list of terrorists where patients would sleep. Written in Arabic, pointed to the names on the sheet. I'm like, wait, that's the days of the week. God watches while the angels weep. Preach. See, see, see. That's why I can't be indirect. The truth is politically incorrect. Say what you want, don't insult my intellect. utwór Patience versus Patience rozpoczął muzycznie audycję międzynarodową. Kanadyjsko-palestyński muzyk wróci tuż przed 17, a nie bez powodu zaczęliśmy od niego. Łączymy się w tej chwili z Toruniem, gdzie jest dr Joanna Piechowiak z Katedry Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor, miło mi tym bardziej, że wita panią absolwent UMK sprzed lat. Dzień dobry jeszcze raz. Tym bardziej mi miło. Dzień dobry. Zacznijmy od kwestii, która rozpaliła emocje w ostatnich dniach. To jest decyzja Izraela o rozbudowie żydowskich osiedli na zachodnim brzegu. Protesty świata dotyczą osady, która ma powstać na wschód od Jerozolimy w tak zwanej strefie E1. 3401 mieszkań przetnie autonomię palestyńską na dwie odrębne części, na północną i południową. A na dodatek spowoduje to, że wschodnia Jerozolima straci bezpośredni dostęp do Palestyny. Tyle tytułem wstępu. I pytanie moje, pani doktor, czy to jest jedynie czysta prowokacja, czy w myśleniu Netanyahu, czyli premiera Izraela, dominuje przekonanie, że skoro i tak spada na niego krytyka świata za strefę Gazy, to przynajmniej wykorzysta ten czas na takie właśnie kontrowersyjne plany? To jest tak, że premier Netanyahu nie jest w tym wszystkim sam. Kontynuację rozbudowy osiedla w strefie E1 ogłosił minister finansów, czyli Bezalel Smotrich, czyli przywódca takiej partii, takiego ugrupowania, które jest bardzo silnie oparte na ideałach syjonistycznych i właśnie w tej... Straciliśmy chwilowe połączenie z panią doktor Janą Piechowiak. Za chwilę... Halo, przepraszam. Wróciła pani doktor. Przepraszam państwa. To jest minister Smotrich, to jest taki minister, który wspiera, jego ugrupowanie jest właśnie oparte na ideałach syjonistycznych i wspiera budowę tych wszystkich osiedli, wspiera osadnictwo, szczególnie na zachodnim brzegu, wcześniej w kierunku strefy Gazy. Panie doktor, wejdę w słowo. Tak. Jeżeli pani mi pozwoli, to jeżeli sama już pani wywołała polityka tego izraelskiego, czyli Smotricha, to posłuchajmy chwilę, co mówił w ostatnich dniach, a nie gryzło się w język. To jest minister finansów Bezalel Smotrich. Smotrich mówił, że ma nadzieję, że decyzja o budowie tego nowego osiedla pogrzebie ideę państwa palestyńskiego. Przyznał też, że celem jest aneksja zachodniego brzegu przez Izrael, a na dodatek powiedział coś mocniejszego, że historyczna decyzja o budowie tego osiedla jest wymazywana nie przez hasła, a przez czyny. I proszę, daliśmy kontekst pani doktor naszym słuchaczom i słuchaczkom. Proszę kontynuować swoją wypowiedź właśnie o tym polityku. Jasne. No i tutaj Bezalel Smotrich, jego zwolennicy, to nie jest, proszę państwa, taka mała grupa. Dlatego, że my oglądamy sobie dzisiaj telewizję, czy słuchamy relacji i widzimy tam kilkuset, czy tysięczne, dwutysięczne protesty w Izraelu. I wydaje nam się, że Izraelczycy, że właśnie zwykli mieszkańcy państwa, obywatele państwa Izrael protestują przeciwko temu, co się dzieje w Gazie. A tymczasem badania opinii publicznej, na które powołuje się między innymi BBC, wskazują na to, że proszę sobie wyobrazić, że żydowscy obywatele Izraela, mieszkańcy Izraela, to jest około 4/5 wszystkich obywateli, tak? I spośród tych 4/5, 80%, powyżej 70%, a niekiedy aż dochodzi to do 78% osób respondowanych, po pierwsze, uważa, że izraelskie działania w strefie Gazy są konieczne. Po drugie, uważa, że to zagrożenie głodem i zagrożenie kryzysem humanitarnym w strefie Gazy nie jest takie, jak to jest opisywane w mediach i przez społeczność międzynarodową. Generalnie ta idea, można powiedzieć, kolonializmu, idea budowania tych osiedli, idea zajmowania coraz to kolejnych przestrzeni, kilometrów, należących do właśnie zachodniego brzegu Jordanu, należących do autonomii palestyńskiej, no jest to akceptowane przez Izraelczyków, przez bardzo, bardzo wielu z nich, właściwie przez zdecydowaną większość. I pomimo tego, że część z nich protestuje, to jednak większość po pierwsze popiera te interwencje, a po drugie mimo wszystko nie uważa, że sytuacja w Strefie Gazy jest tak tragiczna. Co za tym idzie, informacje dotyczące i takie obwieszczenia jak Bezalela Smotricha nie spotykają się z wielkim protestem Izraelczyków. Tak naprawdę spotykają się oczywiście z wielkim protestem ze strony Palestyńczyków, dlatego że gdybyśmy sobie chcieli wyobrazić, jak wygląda budowa takich osiedli, to my często przed oczami mamy takie obrazki trochę jak z lat 40. czy 50., gdzie mamy tych osadników żydowskich, mamy te drewniane płotki, mamy te zwierzęta, prawda, i oni wydzierają wręcz pustyni kolejne połacie ziemi po to, żeby tam się osiedlać. Natomiast oni dzisiaj wypędzają z domów Palestyńczyków, dają im na przykład godzinę, dwie na zebranie swojego dobytku w takiej podstawowej bardzo wersji i każą im te domy opuszczać. Panie doktor, ale o tym osiedlaniu się Żydów na terenach zajmowanych przez autonomię palestyńską, przez Palestyńczyków słyszymy od lat. Tylko teraz jakby sprawa weszła na wyższy poziom, bo nie dość, że zajęte zostanie nowy teren, to jeszcze jednak odcięta od palestyńskiego terytorium zostanie wschodnia Jerozolima. Dokładnie. I to jest z jednej strony gest bardzo, wydarzenie bardzo symboliczne. Z drugiej strony rzeczywiście to odetnie wschodnią Jerozolimę od zachodniego brzegu Jordanu i teraz tak naprawdę ci Palestyńczycy, którzy zamieszkują to terytorium, stracą możliwość po pierwsze swobodnego poruszania się, po drugie stracą terytorium, które zostało im przyznane. Wydaje się, że jest to w jakimś sensie sytuacja nieodwracalna. A jak pani odbiera te słowa Smotricha, który, tak jak powiedziałem, nie gryzie się w język, on jest już dosłowny. Chodzi o pogrzebanie idei państwa palestyńskiego, czyli odrzucenie tego idei stworzenia dwóch państw tam, gdzie jest Izrael i Palestyna w tej chwili? No to nie jest nic nowego w wykonaniu Smotricha, prawda? I jego zwolenników. Oni od zawsze głoszą, że rozwiązanie dwupaństwowe jest kompletnie nierealne. Zresztą sam premier Netanyahu mówi, że za jego rządów, w czasie kiedy on sprawuje urząd premiera, nie ma mowy o tym, żeby w ogóle zacząć rozmawiać o rozwiązaniu dwupaństwowym, czyli o tym, żeby współistniało obok siebie państwo Izrael i państwo Palestyna, które byłoby uznane przez Izrael i przez pozostałą część społeczności międzynarodowej. Więc to nie jest nic nowego. Natomiast ze względu na to, że ruszyła ofensywa w Gazie, ruszyła operacja Rydwany Gideona B, czyli ta operacja, która ma na celu zajęcie miasta Gaza i tak naprawdę według Netanyahu celem jest tutaj eksterminacja reszty bojowników Hamasu i odbicie tych zakładników, którzy jeszcze żyją, a przypomnijmy, izraelskie służby uważają, że to jest około 20 osób, a około 30 osób to są osoby prawdopodobnie, które już zmarły. Co jeszcze, proszę państwa? Ta sytuacja polityczna w Izraelu jest bardzo skomplikowana, dlatego że bardzo często Zachód tłumaczy sobie to postępowanie Benjamina Netanyahu tą chęcią pozostania przy władzy, bo pamiętajmy o tym, że na Netanyahu ciążą zarzuty dość poważne o przekroczenie uprawnień i o korupcję. Więc kontakty z uważa się, że dopóki wojna trwa, i finansowanie Hamasu po części. Dopóki wojna trwa, dopóty Netanyahu jest bezpieczny na swoim stanowisku. Więc wydaje się, że on będzie eskalował właśnie po to, żeby pozostać bezpiecznym i pozostać przy władzy. Rozumiem, że też nic robi sobie Netanyahu z tego oświadczenia, które wydało 25 państw, w tym Polska, na stronie polskiego MSZ-u. Czytamy oświadczenie, w którym to, co chcą zrobić na zachodnim brzegu Izraelczycy, te plany żydowskich osiedli powiększane, że jest to nielegalny ruch osadniczy, który stoi w sprzeczności z prawem międzynarodowym. MSZ Polski potępia agresję na tym tle wobec ludności palestyńskiej. Takie głosy płyną z całego świata, z Europy Zachodniej. Ale rozumiem, to jest wołanie na puszczy. No to jest wołanie na puszczy. Wydaje mi się, że jedyny głos, który mógłby zostać usłyszany i mógłby mieć znaczenie, no to byłby głos amerykański. Natomiast ze strony prezydenta Donalda Trumpa takie komentarze i takie słowa nie płyną. Co więcej, większość świata, większość przywódców potępiło Izrael, szczególnie w momencie, kiedy ONZ stwierdziło, określiło, że w tej chwili w Strefie Gazy panuje głód. Jest to miejsce, w którym ludzie po prostu głodują i z tego głodu umierają. Na to premier Netanyahu powiedział, że podczas konferencji prasowej, zresztą wcześniej już również miał taką konferencję prasową, chyba to było 10 sierpnia, kiedy odpowiadał na te zarzuty i zrobił to, co zwykle robi, czyli zagrał kartą Holokaustu i to w bardzo przemyślany sposób, dlatego że powiedział, że to, co się dzieje w Strefie Gazy, to jest, te informacje są przesadzone, te dane, informacje pochodzą od Hamasu, więc są zmanipulowane, że organizacje międzynarodowe, organizacje humanitarne nie mają pełnych danych i nie mają dostępu do całości sytuacji, że Izrael dostarcza pomoc humanitarną, natomiast to Hamas ją rozkrada i źle nią dystrybuuje. Także próbował zrzucić całą odpowiedzialność za sytuację właśnie głodu w Strefie Gazy na Hamas i na samych Palestyńczyków. No i zagrał kartą Holokaustu, powiedział, że tak naprawdę w Strefie Gazy głodują to zakładnicy żydowscy, porwani i przetrzymywani przez Hamas i że to jest sytuacja, która się powtarza i wynika z tej nienawiści wobec Żydów, która miała miejsce przed I wojną światową. I teraz porównuję te słowa przywódców między innymi Europy Zachodniej również do sytuacji, w której obwiniało się Żydów przed II wojną światową o wiele nieszczęść. No i uważa, że teraz to obwinianie Żydów o właśnie głód w Strefie Gazy, co przecież jego zdaniem winą Izraela nie jest, no jest taką powtórką z historii i że może doprowadzić do kolejnego Holokaustu, kolejnej tragedii. Więc zagrał kartą, którą dobrze zna, którą gra mu się dobrze, ale tak naprawdę jesteśmy w sytuacji patowej, dlatego że nie mamy dostępu do realnych, wiarygodnych informacji ze Strefy Gazy, dlatego że do Strefy Gazy nie są dopuszczani dziennikarze, reporterzy, jakichkolwiek mediów, poza tymi, które mają zgodę od IDF-u, czyli Izraelskiej Armii Obronnej i które podróżują razem przez Strefę Gazy, wjeżdżają razem z IDF-em i widzą tylko to, co IDF chce, lub informacjami, które pochodzą ze strony palestyńskiej, która uważa się, że ten przekaz informacyjny jest manipulowany przez Hamas. A dziennikarze, którzy są jednak w Palestynie, są często ofiarami kul wystrzeliwanych przez izraelskich żołnierzy. Kończąc temat osadnictwa żydowskiego, chciałbym Państwu wszystkim polecić dokument BBC z tego roku, autorstwa Louisa Theroux, The Settlers. On jak na dłoni pokazuje środowisko osadników od kuchni, ich pokazuje tę nielegalną, jak twierdzi wiele państw na świecie, budowę osad. Thoreau rozmawia tam między innymi z ikoną nielegalnego osadnictwa, Danielą Wise. Jest to, ta rozmowa jego z nią jest niesamowita, otwiera oczy. Polecam dokument BBC The Settlers. Pani doktor, ja chciałem zapytać jeszcze o inną rzecz, która w tych dniach rozgrzewa emocje, czyli ta operacja wojskowa. Właściwa operacja jeszcze nie zaczęła. Na przedmieściach miasta Gaza trwają pojedyncze walki, ale został zatwierdzony w tym tygodniu plan operacji i 60 tysięcy rezerwistów ma się stawić na początku września i pobrać broń, ruszyć do walki. No tak, to jest ta druga część operacji Rydwany Gideona, czyli operacja o kryptonimie Rydwany Gideona B. Rzeczywiście ma zostać powołanych 60 tysięcy rezerwistów. Dla porównania, obecnie Armia Izraela liczy około 187 tysięcy, więc jest to mniej więcej 1/3 liczebności Armii Izraela, więc proszę sobie wyobrazić, jak ogromna jest to liczba żołnierzy, rezerwistów, którzy mają zostać powołani. Natomiast te walki, które są w tej chwili na przedmieściach miasta Gaza, no to jest chyba coś trochę poważniejszego niż pojedyncze walki, dlatego że te przedmieścia są podlegają regularnym ostrzałom rakietowym. Były też bombardowane z powietrza. No a minister Izrael Katz, minister obrony, powiedział, że otworzy przed Palestyńczykami wrota piekieł. Więc jest to, sytuacja wydaje się bardzo poważna. Wydaje się, że nie ma szans, żeby uniknąć kryzysu. Właściwie tam jest permanentny kryzys humanitarny, ale wydaje się, że nie można uniknąć pogłębienia się tego kryzysu. Zachodni przywódcy czy przywódcy ONZ grzmią o tym, że w tej chwili tak naprawdę ze względu na to, że stwierdzono ten głód w Strefie Gazy, że to już nawet jest ponad to, co możemy mówić o zbrodniach wojennych, że tak naprawdę to, z czym my mamy dzisiaj do czynienia w Gazie, to jest coś, z czym nie mieliśmy do czynienia do tej pory. Sytuacja, kiedy kilka milionów ludzi jest zamkniętych na bardzo małym obszarze, nie mają dokąd uciec, są tam stłoczeni w bardzo ciężkich warunkach. Zwykli Palestyńczycy, jakieś niedobitki, wydaje się, bojowników Hamasu. To, co teraz obserwujemy, no to są takie rajdy małych oddziałów bojowników Hamasu, wręcz wydaje się, że to są rajdy takie samobójcze na posterunki izraelskie czy na konwoje izraelskie. Nie ma to takiej skali ataku ze strony Hamasu, takiego, który mógłby militarnie Izraelowi i IDF-owi zagrozić. Natomiast sytuacja się robi coraz trudniejsza. Czyli spodziewamy się zwiększenia, nie dość, że skali walk, to jeszcze i zwiększenia poziomu katastrofy humanitarnej, podejrzewam, w Strefie Gazy. Pani doktor Joanna Piechowiak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, była gościnią audycji międzynarodowej. Pani doktor, dziękuję za dzisiaj, mam nadzieję do usłyszenia w tym temacie wkrótce. Dziękuję, do usłyszenia, do widzenia. A w audycji międzynarodowej za chwilę o ważnej rocznicy wydarzenia z 1968 roku. Pozwólmy muzyce wprowadzić nas w ten temat. Ještě včera mluvili jsme stejnou řečí, i přes pár cizích slov tvý dopisy jsem zvládal přečíst. Dnes ty cizí převažují ty známý. Co je to s námi, sakra? Co je to s námi? Ještě včera pravili jsme narovnako, až na malé odchýlky. Dnes připadám si jako pako, keďže všetky slová cudzie zdajú sami. Čo je to s námi, sakra? Čo je to s námi? Včera jsem ti zvládal rozumět, furt chápu jednotlivý slova. Lenže uniká ti zmysel věd, treba to zkoušet zase znova. Dívám se do slovníku a zkouším zahrát zlej sen, že včera byl jsem tvůj svět a teď už nejsem. Dívám se do slovníka a smutno je mi, že už jsem len cudzinka v tvojej zemi. Czeski piosenkarz Xindl X wraz ze słowacką piosenkarką Mirką Miszkechową śpiewali o rozpadzie Czechosłowacji i oddzielnym życiu dwóch krajów. To była piosenka Cudzinka w Twojej Ziemi. 20 sierpnia 1968 roku na polecenie Moskwy wojska Układu Warszawskiego weszły do Czechosłowacji, rozpoczynając tak zwaną Operację Dunaj. Zginęło ponad 100 Czechów i Słowaków. W najnowszym podcaście Po prostu Wschód, który już teraz jest dostępny na stronie Polskiego Radia i na platformach streamingowych, Piotr Pogorzelski rozmawiał z dyrektorem Czeskiego Centrum w Warszawie Petrem Wilczkiem o tym, na ile wspomnienia tamtych lat są żywe w Czechach i na Słowacji i jak wpływają one na obecny stosunek do Moskwy. Nadal jest żywa nawet dla mojej generacji, która oczywiście nie pamięta to wydarzenie, ale cały czas jest obecna, na przykład z generacji na generację. Na przykład rodzice czy dziadkowie dokładnie pamiętają ten dzień i pamiętają, co się wydarzyło. Na przykład dla mnie, dla naszej generacji taka data jest jak 11 września. I oczywiście też w kulturze to się odbija, więc nadal to jest dla nas jedna z najważniejszych dat w ogóle. Czyli rozumiem, że w pana rodzinie to pana rodzice, tak, mówili o tym, co się wtedy wydarzyło? Ja na przykład pamiętam, że babcia pracowała w portierni w szpitalu i właśnie miała nocny dyżur i właśnie pamiętam... W Pradze? Nie, niestety. Ja wyrastałem też w pograniczu, więc dokładnie na granicy polsko-czechosłowackiej wtedy, Bohumin. To jest właśnie przy granicy i też ten szpital jest niedaleko granicy, więc ona miała nocny dyżur i właśnie pamięta, że przejeżdżały czołgi i tak dalej, więc dzwoniła do urzędu miasta, czy coś się dzieje i tak dalej. Więc ja dobrze pamiętam, że na przykład babcia mi opowiadała tą historię, że była przerażona, nie wiedziała, co się dzieje, czy to jest jakieś ćwiczenie, o co chodzi, więc też dzwoniła, po prostu starała się dowiedzieć, co się dzieje. Bohumin to jest pierwsza stacja, jak się jedzie z Katowic do Ostrawy. Czyli rozumiem, że rzeczywiście tamtędy te wojska szły, czy... Był jakiś, nie wiem, żal właśnie między innymi do Polaków, czy też oczywiście później także do Rosjan w związku z tym, co się wydarzyło? No oczywiście, że tak. To było bardzo wielkie rozczarowanie. Nie wiem, czy do Polaków. Czytałem też pamięci niektórych polskich żołnierzy, którzy niestety brali udział i pamiętają, że Czesi do Polaków jednak zwracali się z większą sympatią niż na przykład do Rosjanin, czy do Bułgarów. I my w Czechach, czy w Czechosłowacji bardziej to kojarzymy, jak pan już powiedział, no, że to była sprawa bardziej Moskwy niż Polaków. Ale oczywiście też pamiętam, że niektórzy moi znajomi mówili, Polacy, że spotkali się w Czechach też oczywiście no, takie nieprzyjemne sprawy, że ktoś im to narzucał, że Polska też brała w tym udział, ale to jest bardziej moim zdaniem wyjątek. Nie zdarza się. Myślę, że tak ogólnie mówiąc, Czesi i Słowacy kojarzą to bardziej ze sprawą Moskwy. A jak te wydarzenia są przedstawiane w kulturze? Czy są jakieś filmy o tym opowiadające? No na pewno są. To jak i w jakim kluczu? Oczywiście, nadal są. Ja tutaj jesteśmy w radio, więc ja muszę na pierwszym miejscu tutaj przypomnieć film, który czeski tytuł to są wolny, to by były fale. Jiřího Madla, który w zeszłym roku miał premierę i był to kandydat też do Oscara. Ponieważ to jest właśnie film, który opowiada o pracownikach czeskiego radia, które właśnie jest też symbolem tej inwazji w Pradze. Pracownicy radia bronili radia, nie chcieli wpuścić radzieckich żołnierzy, jednak oni weszli. Ale też pracownicy techniczni, im się udało właśnie włączyć nadajnik i udało się właśnie, że relacje nadal czeskiego radia były obecne i ludzie słuchali. No, nie było wtedy internetu, komórek i tak dalej, więc radio to był podstawowy właśnie kanał, przez który przekazywano informacje. Moim zdaniem bardzo udany film. Ja jako dyrektor Czeskiego Centrum Środka Kulturalny żałuję, że nie mogliśmy jeszcze pokazać tutaj w Polsce tego filmu, ale no strategie dystrybucyjne są różne, ale mam nadzieję, że się to uda. Drugi taki film, który bym chciał przypomnieć, no to jest Operacja Dunaj. Chodzi o produkcję polsko-czeską, która jest bardziej utrzymywana w gatunku komediowym, bym powiedział. Moim zdaniem no nie jest to najlepszy film, ale jest bardzo sporo popularnych aktorów. Ta historia jest podobna do tego, co się naprawdę, jak czytałem te pamięci polskich żołnierzy, co mogło się zdarzyć, ale bardziej jest to takie podejście komediowe. No, Czesi, my potrafimy robić sobie żarty nawet z takich ważnych wydarzeń, ale jednak myślę, że są lepsze filmy. Są też filmy dokumentalne o tych wydarzeniach. Tutaj mogę wspomnieć taki projekt czeskiej telewizji. Czeska telewizja też brała w tym udział, ale był to projekt też komercyjny. To było 5 odcinków dokumentów telewizyjnych, które nakręcili właśnie reżyserzy z krajów, które brały udział w tej inwazji. I polska reżyserka, zaraz sobie przypomnę, Magdalena Szymków, jeżeli dobrze pamiętam, nakręciła film Pisze do Ciebie, kochanie. Właśnie i tam są wspomnienia żon polskich żołnierzy, którzy wyjechali do Czechosłowacji i odczytuje, jest to taka kolaż, taki reportaż, ale kolażowy, że są odczytywane na przykład listy, które wysyłały te żony do tych swoich mężów, ale też połączone właśnie z listami szpiegów i tak dalej, więc moim zdaniem też bardzo ciekawy projekt. Czy w tym projekcie ostatnim, o którym pan mówi, widać jakieś współczucie dla na przykład Polaków, Węgrów czy żołnierzy z NRD, którzy no, jednak działali na rozkaz Związku Radzieckiego, choć wiemy, że władze PRL-u też były zwolennikiem tej inwazji, dlatego że obawiały się, że te reformy Dubčeka, one się po prostu rozciągną także na Polskę Ludową. Nie wiem, czy teraz zrozumiałem dobrze pytanie, czy był jakby żal do polskich żołnierzy. Było nawet nie tyle żal, co pewne współczucie, że jednak oni byli narzędziem w rękach Moskwy. Myślę, że raczej nie, ale jak już mówiłem, w tych wspomnieniach się pojawia, że na przykład Czesi zachowywali się inaczej do polskich żołnierzy, bardziej z sympatią. I właśnie nie wiem, czy w tym było jakieś współczucie, że rozumieli, że to było na rozkaz. Ale z kolei no też były i też w tym dokumencie o tym jest wzmianka, no były niemiłe wydarzenia, bo też w mieście Icinie, to już było we wrześniu, też był taki wypadek, że jeden pijany polski właśnie żołnierz niestety postrzelał wychodzących z kina czeskich obywateli. O tym wydarzeniu wcześniej się nie mówiło, długo się o tym nie wiedziało, że coś takiego miało miejsce. To jest straszne na przykład, że coś takiego się mogło wydarzyć, ale to jest też wyjątek. Oczywiście te ostatnie ofiary, o których pan wspominał, to bardziej żołnierze radzieccy mają krew na rękach. To był fragment podcastu Po prostu Wschód Piotra Pogorzelskiego. Najnowszy odcinek już do odsłuchania na stronie Polskiego Radia. Audycja międzynarodowa. My teraz mamy połączenie z Kijowem, gdzie jest Mikoła Kniażycki, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy. Dzień dobry, panie pośle. Halo? Czekamy na połączenie z panem posłem Mikołą Kniażyckim, deputowanym do parlamentu ukraińskiego. Będziemy rozmawiać o tym, że mija tydzień od rozmowy Trumpa i Putina na Alasce i niemal tydzień od spotkania Trumpa z Zełenskim i liderami Europy. Ich skutkiem miało być spotkanie Zełenskiego z Putinem. Wydarzenia z tego tygodnia wskazują, że to, co wydawało się niby takie proste w relacji z rozmów z Putinem, które przedstawił Donald Trump, jest trudne, jeżeli nie niemożliwe. Pana posła Mikołę Kniażyckiego będę chciał zapytać za chwilę o to, co mówi się w kręgach politycznych w Kijowie. Czy w ogóle możliwe jest spotkanie obu polityków, czyli prezydenta Ukrainy i prezydenta Putina? Czekam na sygnał, czy mamy połączenie z panem deputowanym. Nie mamy. Powiem więc, że Siergiej Ławrow, który w tym tygodniu wypowiedział się dla telewizji NBC, jakby przekreślił możliwość spotkania. Powiedział, że takie spotkanie w ogóle nie jest planowane, bo nie jest przygotowana w ogóle agenda takiego spotkania. Mam sygnał, że pan poseł jest już z nami. Panie pośle, dzień dobry. Dzień dobry. Moje pytanie, panie pośle, brzmi tak. Czy spotkanie Zełenski-Putin jest w ogóle możliwe, mając w pamięci to, co wydarzyło się przez ostatni tydzień i ostatnie słowa między innymi Siergieja Ławrowa? Z jednej strony dla mnie wygląda, że nie, że Putin nie jest zainteresowany żadnym spotkaniem. Z drugiej strony, kiedy przywódcy największych państw światowych mówią i pracują nad gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy, to dla czegoś oni to robią? Ja myślę, że jak będzie to wszystko pogodzone, to może wtedy przez jakieś cisk na Putina on się zgada na takie spotkanie. Panie pośle, Rosja winę zrzuca na Ukrainę, winę za to, że to spotkanie nie może zostać na razie organizowane. Według Ławrowa to Zełenski mówi nie na wszystkie warunki, które Rosja uznaje za niezbędne do rozpoczęcia rozmów. Jakie to warunki, którym Ukraina mówi nie? Proszę nam przypomnieć. Trudno nie mówić o tym, o jakich warunkach mówimy, bo po tym spotkaniu w Alasce nie było żadnej preskonferencji i o czym tam mówili prezydenci Putin i Trump, nie wiadomo. Z drugiej strony widać, że Zełenski cały czas odpowiada tak, że jest gotowy do spotkania, że jest gotowy spotkać się z Putinem. A czego Putin chce, kiedy oni mówią, że trzeba na przykład wspierać język rosyjski w Ukrainie, albo bronić cerkiew rosyjską, albo otrzymać część terytorii ukraińskich. Oczywiście, że NATO nie będzie żadnej zgody. Kiedy mówimy o rozejmie, to tak, prezydent Zełenski mówił, że Ukraina jest gotowa na zawieszenie broni na przykład. Mhm. ten warunek, na którym zależy Rosji, który, co jest zrozumiałe oczywiście, do nieprzekraczalne dla Ukrainy, to między innymi zrzeczenie się nie tylko Donbasu, który już zajęła Rosja, ale także tego Donbasu, który jeszcze Ukraina ma pod swoją kontrolą. Tak, oczywiście, że z jednej strony konstytucja ukraińska zakazuje oddawać terytorii ukraińskie. Ani prezydent Zelenski, ani ktoś inny, urzędnik, nie wolno dla niego to zrobić, bo konstytucja zakazuje to robić. I dlaczego musimy odejść od tych terytorii, które kontrolujemy, które Rosja nie może zabrać w ciągu ostatnich 14 lat? Tam jest wojska ukraińskie, tam jest cywili ukraińskie, kto mieszka w tych miastach. Także dla Ukraińców oczywiście, że to wygląda absurdalnie. Panie pośle, czego środowisko polityczne Ukrainy, państwo w parlamencie ukraińskim oczekujecie dzisiaj, gdy Putin gra na czas? Czego oczekujecie od Trumpa? Czy jak powinien nacisnąć na Putina? Czy Trump nie skłania się, myśli pan, do wywarcia tej presji na Moskwę, którą obiecywał od kilku tygodni, czyli nałożenie nowych sankcji? Dlaczego to się nie dzieje? To, że z jednej strony dziwne dla nas wygląda, może to jest taka strategia prezydenta Trumpa, że on chce rozmawiać z Putinem i nie chce jego złościć. Z drugiej strony, on kiedyś mówił, że te sankcje mogą nie być efektywne. I to naprawdę tak może być, że te sankcje nie będą efektywne. I wtedy Stany Zjednoczone nie będą mieć żadnych instrumentów dla presji, dla ciśnienia na Rosję i na Putina. Także to jest też możliwe. Może Trump jest jakoś uzależniony od Putina. Nie wiemy tego. Z drugiej strony wsparcia państw Unii Europejskiej, Kanady, Australii, innych państw. To, co przywódcy państw europejskich razem rozmawiali z Trumpem, daje nam nadzieję, że przez to wsparcie Trump zrobi decyzję dla tego, żeby wspierać dalej Ukrainę. Bo to, co on dzisiaj mówił na przykład prezydentowi FIFA, Związku Piłki Nożnej Światowej, że chciałbym zaprosić Putina do Stanów Zjednoczonych na następny czempionat z piłki nożnej. Oczywiście dla nas wygląda absurdalnie, tylko nie wiemy, że to jest pozycja strategiczna, czy taktyczna, czy pozycja prezydenta Trumpa. Zobaczymy. Chciałem na chwilę wrócić jeszcze do Donbasu, o którym rozmawialiśmy przed chwilą. Panie pośle, czy nie jest tak, że świat zaczyna się godzić z tym, że Ukraina będzie musiała oddać ten Donbas, żeby w Ukrainie zapanował pokój? Czy Trump i Putin o tym już rozmawiali, ale czy nie ma pan wrażenia, że europejscy sojusznicy zaczynają namawiać Ukrainę do tego właśnie? Ja myślę, że Putin nie chce Donbasu. Putin chce całej Ukrainy. I Putin mówi o tym, że chce Donbasu tylko dlatego, żeby ciągnąć czas, żeby nie było sankcji przeciwko niego, żeby dalej uczestniczyć w jakichś negocjacjach, które nie mają żadnego rezultatu. Dlaczego jemu Donbas? Donbas jest... Oni stracili bardzo dużo ludzi, żołnierzy rosyjskich w tej walce za ten Donbas. Teraz ten Donbas jest zniszczony. Trzeba wydawać pieniądze na odnowienie tego Donbasu. Rosja oczywiście chce kontrolować całą Ukrainę, odnowić Związek Radziecki i wtedy atakować Europę, dlatego żeby kontrolować pół Europy, tak jak to było w czasach Związku Radzieckiego. To jest ich cel. A Donbas to jest tylko taktyczne rozmowy w ciągu tych negocjacji. Panie pośle, przypomnę, że rozmawiamy z Mykołą Knierzyckim, deputowanym do Rady Najwyższej Ukrainy. Panie pośle, czy prezydent Zełenski ma polityczne wsparcie w kraju w tych rozmowach? Wy jesteście obaj z różnych partii, z różnych środowisk politycznych. Pana środowisko, inne środowiska, które są w kontrze politycznej do prezydenta Zełenskiego, wspieracie go? W tej sprawie tak. W sprawach międzynarodowych, w sprawach powiązanych z wojną, tak, wspieramy, bo on jest liderem naszego państwa. Oczywiście, że krytykujemy jego na przykład za te ustawy po niszczeniu instytucji antykorupcyjnych albo za jakieś rzeczy antydemokratyczne w kraju. Cały czas jesteśmy w opozycji do Zielińskiego. Ja myślę, że on nie jest dobrym prezydentem. A z drugiej strony on jest przywódcą państwa, który walczy. I w tej walce oczywiście, że jesteśmy wszyscy razem. Czyli te trudne decyzje, które są przed Zełenskim, on może spodziewać się, że będzie miał wsparcie polityczne, że nie będzie osamotniony. Zależy od tego, jaka to będzie decyzja. To, co on robi teraz, ja myślę, że jest w porządku i wspieramy jego politykę międzynarodową. Krytykujemy jego za jego działania wewnętrznej polityce. A co dla pana środowiska politycznego jest granicą, której nie można przekroczyć, panie pośle, w rozmowach pokojowych i rozmowach ewentualnie o rozejmie z Rosją? Ja jestem z partii Piotra Poroszenka, który był prezydentem od 14 do 19 roku, i on miał takie hasło: armia, język, wiara. To, co dla nas jest najważniejsze. Ukraina musi mieć bardzo silne wojsko, silne armię. Język ukraiński musi być zachowany w Ukrainie i musi się rozwijać. I cerkiew ukraińska też, a cerkiew rosyjska musi być zakazana, bo robi propagandę antyukraińską i jest filią FSB rosyjskiego i armii rosyjskiej. To dla nas było najważniejsze i jest najważniejsze. O wszystkim innych rzeczach oczywiście, że mówimy, możemy rozmawiać. W tym tygodniu brytyjski dziennik The Guardian napisał, że Trump trochę wycofuje się z udziału swojego w tych rozmowach, w kontaktach między Rosją a Ukrainą. Czy oczekuje pan, że Trump będzie nadal zaangażowany w rozmowy, które mają doprowadzić do pokoju w Ukrainie? Czy jego nieobecność spowoduje, że te rozmowy skończą się fiaskiem? Nawet się nie rozpoczną, ale pomysł ich przeprowadzania skończy się fiaskiem. Chciałbym tego, bo zwyciężyć nam albo bronić siebie bez wsparcia Stanów Zjednoczonych będzie bardzo trudno. Także oczywiście, że uczestnictwo prezydenta Trumpa w tej wspólnej koalicji chętnych i w gwarancjach bezpieczeństwa, i w rozmowach dla Ukraińców jest bardzo ważne. Wszystko może być. Może tak być, że on się wycofuje z tego. Wtedy będziemy walczyć dalej i będziemy rozmawiać z naszymi sojusznikami z Unii Europejskiej i z innych krajów, które nas wspierają. Tylko że bez Stanów Zjednoczonych oczywiście będzie nam bardzo trudno. Trzeba, żeby oni sprzedawali na przykład sprzęty, uzbrojenia, i Trump już to obiecał za pieniądze państw Unii Europejskiej, bo te urządzenia wojskowe, te uzbrojenia, bez niego będzie bardzo trudno na froncie ukraińskim. Wspomniał pan przed chwilą o gwarancjach bezpieczeństwa. Wygląda na to, że Kreml wylał na Trumpa zimną wodę, gdy prezydent ogłosił, że Moskwa jest coraz bardziej otwarta na zaakceptowanie nowych gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. Te gwarancje to między innymi ochrona Ukrainy podobna do tego, którą daje artykuł 5 NATO, czyli atak na Ukrainę byłby atakiem na całe NATO bez możliwości, bez członkostwa Ukrainy w NATO. Ale Trump powiedział, że Putin się na to zgadza, a tymczasem Rosja nasiliła w tym tygodniu ataki na Ukrainę. W czwartek był chyba jednym z najbardziej trudnych dla Ukrainy pod względem militarnym dni. Tak, to prawda. Moja mama na przykład mieszka w Lwowie i jej dom był pomieszczony, bo ten pocisk rakety spadł blisko tej domu w śródmieście Lwowa. Także wszyscy to czujemy w różnych krajach Ukrainy, bo Putin chce walczyć dalej, tylko wykorzystuje wszystkie te rozmowy i negocjacje dlatego, żeby nie było powodu mówić o tym, że on nie chce pokoju, żeby nie było sankcji przeciwko niego, tak jak Trump obiecał to zrobić. Ten artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, o którym wspomniałem, czy dla pana środowiska politycznego jest to dobra gwarancja, jest to pewna gwarancja, że Ukraina po zawarciu pokoju będzie bezpieczna, że Rosja jej nie zaatakuje? Najlepsza gwarancja jest członkostwo w NATO dla nas i tak jest. Z drugiej strony te rozmowy o nowych gwarancjach, kiedy na przykład Wielka Brytania będzie bronić Ukrainę i na morzu, i w powietrzu, i Stany Zjednoczone będą to wspierać. Jak to będzie dobrze napracowane, oczywiście, że to może być efektywnie. Nie chcemy, żeby to było podobnie do memorandumu budapeszteńskiego, który daje gwarancje tylko na papierze. Tym jest niebezpieczeństwo, a jak oni będą efektywni, to mogą pracować. W grze jest jeszcze oczywiście obecność wojsk natowskich w Ukrainie po ewentualnym zawarciu rozejmu i pokoju. Poseł do Parlamentu Europy Ukraińskiego oczywiście, Mykoła Kniarzycki, był gościem audycji międzynarodowej. Panie pośle, bardzo dziękuję i proszę dbać o bezpieczeństwo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Na koniec audycji międzynarodowej wracamy do tematu, którym po części zaczęliśmy program. Palestyna, bo wracamy na Bliski Wschód. Palestyna po raz pierwszy będzie mieć swoją reprezentantkę na konkursie Miss Universe. O tytuł powalczy w listopadzie w Tajlandii 27-letnia Palestynka Nadina Jub. Już zapowiedziała, że upomni się przy tej okazji o los Palestyńczyków ze Strefy Gazy. Głos w sprawie Palestyny zabiera zresztą coraz więcej osób ze świata show biznesu czy kultury. I nie wszystkie, tak jak Ayub, są Palestyńczykami. A więcej o tym, przegląd ze świata kultury i sztuki i o poparciu dla Palestyny. Więcej informacji ma Michał Strzałkowski. Nadina Jub jest z zawodu modelką. Świat usłyszał o niej 3 lata temu, gdy wystartowała też jako pierwsza w historii reprezentantka Palestyny w międzynarodowym konkursie piękności Miss Earth, który odbywał się wówczas na Filipinach i zajęła w nim 3 miejsce, ustępując jedynie pięknościom z Korei Południowej i Australii. Teraz Nadine Ayub, która urodziła się w Ramallah na zachodnim brzegu Jordanu, dorastała w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, a obecnie mieszka w Dubaju, będzie reprezentować Palestynę na konkursie Miss Universe w Tajlandii. Today I am honored to share that I'll be representing Palestine at Miss Universe 2025. At a time when the world's eyes are on our homeland. W chwili, gdy świat patrzy na moją ojczyznę, traktuje moją rolę jako reprezentantki Palestyny na Miss Universe z wielką odpowiedzialnością. To coś więcej niż konkurs piękności. To jest platforma, z której będę mogła głośno mówić w imieniu Palestyńczyków, a zwłaszcza kobiet i dzieci. Especially our women and children. O losie Palestyńczyków mówi także dużo kanadyjski raper Belly. A właściwie to Ahmad Balshi, który urodził się w Dżeninie na zachodnim brzegu, ale w wieku 7 lat trafił jako uchodźca do Ottawy. Dziś jest gwiazdą hip-hopu, a jego najnowsza płyta zatytułowana 96 mil od Betlejem zainspirowana jest właśnie wojną w Strefie Gazy. Drones, helicopters, killing our doctors, turn the hospital to a hospice while you watch it. Yeah, I don't think it's very complicated, you know. It's been a struggle for a long time. Nie lubię stwierdzenia, że konflikt bliskowschodni jest skomplikowany. Moim zdaniem jest prosty. Palestyńczycy mają prawo do swojego państwa i od lat o nie walczą, a świat nie słyszy ich historii. Naszym, palestyńskiej diaspory, zadaniem jest to, aby opowiedzieć tę historię, pomóc ją zrozumieć i to może przynieść zmianę. O los Palestyńczyków upominają się też muzycy hip-hopowego trio Niqab. To co prawda nie są Palestyńczycy, a Irlandczycy z Belfastu, ale za to w kwestii palestyńskiej głos zabierają nie od początku obecnej wojny, ale od niemal dekady, czyli od swojego scenicznego debiutu. Ze sceny w wywiadach wypowiadają się bardzo ostro, krytykując Izrael i wspierającego Stany Zjednoczone, często w sposób nawet wulgarny. Jeden z członków zespołu, Liam O'Haney, pomachał nawet w listopadzie ubiegłego roku na koncercie w Londynie flagą, która bardzo przypominała tę, jaką używa radykalny libański Hezbollah. Muzyk w tym tygodniu stanął za to pod zarzutem propagowania terroryzmu przed londyńskim sądem. Przed sądowym budynkiem zaś demonstrowali fani jego zespołu. Cieszę się, że tak dużo was tu przyszło. Tu nie chodzi o mnie, tu nie chodzi o Niqab, tu chodzi o Palestynę i odwracanie uwagi od sedna tej sprawy. Chodzi o to, by mówić o czymś innym niż o Izraelu, który popełnił ludobójstwo. Mówmy więc o Palestynie jak najwięcej. Powiedział O'Gohany po wstępnym przesłuchaniu. Za 5 tygodni sąd oceni, czy jest powód do uruchamiania właściwego procesu. Tydzień wcześniej na londyńskim Wembley odbędzie się zaś koncert charytatywny na rzecz pomocy Palestyńczykom, jaki organizuje angielski kompozytor Brian Eno. Razem z nim wystąpią między innymi Damon Albarn, James Blake czy zespół Hot Chip, a obok nich muzycy palestyńscy. O wsparcie dla Palestyńczyków apeluje także bestsellerowa irlandzka pisarka Sally Rooney, która w ramach protestu zerwała umowę na wydanie swoich 2 ostatnich książek po hebrajsku. Trudno nie mieć poczucia, że jesteśmy świadkami ludobójstwa. Śmierć każdego cywila, Izraelczyka, Libańczyka, Palestyńczyka czy kogokolwiek innego, gdziekolwiek indziej, to straszliwa tragedia i coś głęboko oburzającego. O los Palestyńczyków upomina się także jedna z największych gwiazd futbolu, egipski piłkarz Mohamed Salah. Zawodnik Liverpoolu zdecydowanie skrytykował też 2 tygodnie temu Europejską Federację Piłkarską UEFA za to, że zbyt mało mówi o zabiciu przez izraelską armię Sulejmana Al-Obejdy, czyli mieszkającego w Gazie zawodnika piłkarskiej reprezentacji Palestyny, okrzykniętego niegdyś przez media mianem palestyńskiego Pele. Idąc muzycznym tropem zawartym w materiale Michała Strzałkowskiego, Michał wspomniał o zespole Niqab. Głośno o nim w światowych mediach. Dokładnie 3 tygodnie temu byli w Polsce, w Katowicach. i w Trójce. Byli gośćmi reaktywowanego na czas off festiwalu Radiowego Domu Kultury. Rozmowa Agnieszki Szydłowskiej i Michała Nogasia z NIKAP. Zarejestrowana na OFIE jest do odsłuchania na stronie Trójki w zakładce Audycje Specjalne. W materiale o Palestynie sprzed chwili słyszeliśmy też muzykę palestyńsko-kanadyjskiego rapera Belly. Rozpoczął audycję międzynarodową i ją zakończy utworem Maktub z płyty 96 mil do Betlejem. Michał Jakubik, Monika Suszek, Marcin Walter. Do usłyszenia. The days when my grandma was making akub. They took everything that we own, but it's kulu mahsoob. My heart frozen over, I'm praying, inshallah bidub. Maktub. My grandmother sat on a stoop with her feet in the water. I had a dream that one day I'd see a free Palestine with my daughter. Freedom is God-given and I know it was all written in the metaphor. The heavens await, but I'ma be late. I'm patient, I know what we're destined for. Freedom forevermore. Der bishams fi tariq al-maktub. Tur al-ams fi hat'ud la-ardin no. Born and raised in the Gaza Strip, forever my paradise. Well, life is a gamble, and I never even known a pair of dice. I think of my loved ones and my family that sacrificed. So I wrote this verse on the moon, Maktub. Take a breath. The day that I left, my grandmama gave me this rosary. May God rest her soul, but I know she know wherever I'm going, it's close to me. I look around at the world and I pray, cause I know this is not what it's supposed to be. I miss Palestine and the scenery. That's why I speak of the thievery. So all of my people free. Der bishams fi tariq al-maktub. Tur al-ams fi hat'ud la-ardin no. Autopromocja. Tylko u nas. Klub Trójki. To właśnie w nim rozmawiamy, by zrozumieć zjawiska współczesnego świata. W chęci dociekania jakby pewnych przyczyn. Postaram się to uporządkować. Trzeba jednak wiedzy na ten temat, żeby zrozumieć całą złożoność tego zagadnienia. Ja rozumiem w jakimś stopniu reakcję. Oczywiście nie możemy tego oceniać w żaden sposób. W Klubie Trójki pokazujemy ważne społecznie zjawiska z różnych perspektyw, z nadzieją na pozytywną zmianę. Od poniedziałku do czwartku, między 20 a 21, tylko w Trójce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kupuj taniej w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.